थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होना है होगा चल बड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के जाने क्या होगा रामारे जाने क्या होगा मालारे जाने क्या होगा रामारे जाने क्या होगा मालारे जिंदगी से भी मुंह मोड़ आए सोचना है क्या